בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נשיאת כפיים, הלכה ב'. על פי המאמר של חנוכה בליקוט את עניין הסימן ב', עיין שם כל המאמר היטב, שעל ידי ההלכות שהן בחינת תודה והודאה, בחינת שעשוע העולם הבא, על ידי זה נתגלה אור האמת שהוא מאיר על ידי שלושה שמות לדיבור ונשלם הדיבור. ושלמות הדיבור לשון הקודש שהוא מקושר לשבת בבחינת כותב ערכו בלשון הקודש וכולי אין שם. ועל ידי זה נמשך השמחה של שבת לששת ימי החול. ואז נתגלה בחינת אחדות הפשוט ויודעין שכל הפעולות משתנות שהן בחינת ששת ימי החול כולם נמשכין מאחד הפשוט יתברך עיין שם היטב. א. וזה בחינת ברכת כהנים בלשון הקודש שקבעו בין הודאה לשלום. כי הכהן הוא איש החסד, בחינת חסדים. ועל כן זוכה להלכות כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב. וכמו שכתוב, הוא בא אל הכהן או אל השופט לשאול מהם ההלכה. כי לכהנים נמסרו ההלכות כי הם בחינת חסדים. כי ההלכות הן בחינת חסדים, כמבואר שם. ועל ידי זה זוכים לאמת, כמו שכתוב, תומך ואורך לאיש חסידיך. דהיינו הכהן שזוכה לאמת על ידי ההלכות שהן בחינת חסדים. ועל כן הכהן זוכה לשלמות הדיבור בבחינת והוא יהיה לך לפה, הנאמר בארון הכהן. ועל כן נמסר לכהנים הברכה בלשון הקודש, דהיינו ברכת כהנים. בחינת כותב ערכו בלשון הקודש. כי הם זוכים לשלמות הדיבור שהוא לשון הקודש, בחינת כותב ערכו וכולי כנל, על ידי ההלכות כנל, כי על ידי ההלכות זוכים לזה כנל, וכמובן שם עיין שם. ועל כן קבעו ברכת כהנים אחר הודעה. כי על ידי ההודעה, בחינת הלכות, זוכים לברכת כהנים בחינת לשון הקודש כנל. ועל כן צריך לברך בשמחה, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי ברכת כהנים שהוא בחינת לשון הקודש הוא מקושר לשבת, שעל ידי זה ממשיכין השמחה של שבת לששת ימי החול כנל. ועל כן, תכף אחר ברכת כהנים אומרים שים שלום, בחינת שלום ואחדות שזוכים על ידי ברכת כהנים. היינו, בחינת התגלות אחדות הפשוט שנתגלה על ידי בחינת שבת כנל. ועל כן, הכהן עוקר רגליו בעבודה. כי עיקר ברכת כהנים הוא בשביל העבודה, דהיינו לתקן בחינת עבודה, דהיינו בחינת עבד, מתת. כי על ידי ברכת כהנים שהוא בחינת לשון הקודש, נמשך השמחה של שבת לששת ימי החול שהם בחינת עבד, מתת. וזהו שקבעו ברכת כהנים בתפילה. כי התפילה נקראת עבודה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שלוש ראשונות, כעבד המסדר שבחו של רבו, אמצעיות, כעבד השואל פרס מרבו וכו'. נמצא שבתפילה האדם כעבד, בחינת מתת, וחלול חי ברחיים דצלותה, וצריך להמשיך מהשמחה של שבת לבחינת עבד מתת, בחינת עבדו את השם בשמחה, כמו שכתוב שם. וזה נעשה על ידי ברכת כהנים כנל. ועל כן בעבודה עוקר רגליו, לרמז שעוקר רגליו לברכת כהנים, שעל ידי זה יתקן העבודה בשמחה של שבת כנל. כי גם עקירת רגליו להליכה לברכת כהנים הוא מעין הברכה. כי ההליכה היא בחינת הלכות, כי על שם זה נקראין הלכות על שם ההליכה, כמו שכתוב שם. ועל כן הכהנים מבקשים בשעת הליכה על הברכה, ואומרים יהי רצון שתהיה הברכה וכו'. כי ההליכה שהוא מרמז על בחינת הלכות, היא סגולת הברכה. כי עיקר הברכה על ידי הלכות כנל. נמצא שעקירת רגליו להליכה לברכת כהנים בעבודה, הוא רמז על תיקון העבודה, דהיינו בחינת עבד מתת. על ידי שמחה של שבת שנמשך על ידי ברכת כהנים שהוא בחינת כותב ערכו בלשון הקודש כנל וכמבואר שם עיין שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת שלוש ברכות של ברכת כהנים, שיש בהם שלושה שמות, שהם מרמזים על שלושה שמות של אמת. כי גם אלו השלוש שמות הם בחינת שלושה קווין של אמת כמובן. ועיקר ברכת כהנים הוא שלום, דהיינו בחינת שלום ואחדות הפשוט שנתגלה על ידי ברכת כהנים בלשון הקודש שהוא מקושר לשבת כנ"ל, וכמבואר שם, עיין שם. ב. וזה בחינת נפילת אפיים אחר התפילה, שאז הוא תכלית הייחוד, בחינת אחדות הפשוט שנתגלה כנ"ל. בעניין הנפילה שצריכים ליפול על פניהם, ואיתה בקסובים שהוא נפילה ממש, שמפילין עצמם אז למדרגות התחתונות, כמובן אין שם. והוא, כי בכל שהוא בחינת עולם הזה, אי אפשר לנו להיכלל בקדושת הייחוד, בבחינת אחדות הפשוט, כי אם על ידי נפילה וירידה, שהוא תכלית העלייה. וכמובן בדבר רבנו לרוי העיר, עניין תכלית העלייה בער היטב, עיין שם היטב. והכלל, שכשנופלים חס ושלום למקומות הנמוכים מאוד, ואז מבקשים ומחפשים איה מקום כבודו. וזהו בחינת תכלית העלייה, כי איה הוא קדושה עליונה, עיין שם היטב. וזה בחינת נפילת אפיים. שבשעת הנפילה והירידה, אזי דייקה הוא תכלית הייחוד, בחינת תכלית העלייה. כי בחינת איה, שהיא הקדושה העליונה, הוא בחינת אחדות הפשוט דלת מחשב התפיסה בכלל, שזה בחינת איה וכו'. ולבחינת קדושה העליונה זו צריך להיות בחינת ירידה שהיא תכלית העלייה. וזהו שאומרים וידוי קודם נפילת אפיים. כי נפילה וירידה זו שהוא תכלית העלייה ובחינת תשובה כמבואר שם. כי זה עיקר התשובה, כשמבקשים ומחפשים איה מקום כבודו כמו שכתוב שם. וזהו בחינת 13 מידות שאומרים אז, שהם 13 תיקוני דיקנה הנמשכים מאריך אנפין, שהוא בחינת כתר, בחינת איה כידוע. ועל כן, הן נפילת אפיים כי אם בכל, אבל בשבת ויום טוב אין נופלין על פניהם. כי בשבת ויום טוב אזי הוא עצם התגלות אחדות הפשוט, ועל כן אין צריכין אז ירידה בשביל העלייה. רק בימי החול שהם בחינת עולם הזה, בחינת פעולות משתנות, ואפילו התפילה של חול היא גם כן בבחינת פעולות משתנות, כי מתפללים 13 ברכות אמצעיות שהם משונים זה מזה, ועל כן כשרוצים להיכלל בבחינת אחדות הפשוט, אי אפשר לבוא לעלייה זו, כי אם על ידי בחינת ירידה שהיא תכלית העלייה כנ"ל. ואז נכללים כל הפעולות משתנות בבחינת אחדות הפשוט, שזה בחינת נפילת אפיים כנ"ל. אבל בשבת ויום טוב שבחינת עולם הבא, שבהם עצם ההתגלות אחדות הפשוט, בחינת ביום הוא יהיה השם אחד וכו', על כן אז נכללים כל הברכות האמצעיות בברכה אחת, שאין מתפללים רק ברכה אחת באמצע, ועל כן אז אין צריכים לנפילה וירידה, דהיינו נפילת אפיים. כי הנפילה והירידה הוא רק כדי לעלות לעלייה, דהיינו לבחינת קדושת שבת, שהוא בחינת אחדות הפשוט. ועל כן בשבת ויום טוב בעצמו אין צריכים לזה כנ"ל. וכן בכל יום שיש בו איזה תוספת קדושה. וכל תוספת קדושה נמשך משבת שהוא כלליות הקדושה, ומאחר שיש בו בחינת התגלות קדושת שבת, על כן אין צריכים לנפילה וירידה, ועל כן אין בו נפילת אפיים, וזהו בחינת הימים שאין נופלים בהם על פניהם כמבואר בשולחן ערוך. ג. וזה בחינת קדושה דסידרה שנתקנה בלשון תרגום, היינו, שהתרגום נכלל בקדושה. כי פעולות משתנות שנכללים באחדות הפשוט על ידי תיקוני התפילה כנ"ל, זה בחינת לשון תרגום שעולה ונכלל בלשון הקודש. כי תרגום הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, כמו שכתב רבנו נרו יאיר. וזה בחינת מתת כמובן, שהוא בחינת ששת ימי החול כנ"ל. וזה בחינת פעולות משתנות, כי כל הפעולות משתנות הן בחינת עץ הדעת טוב ורע, כי הקדושה בעצמה היא בחינת כולו טוב, כולו אחד, ואין שם פעולה משונה חס ושלום, רק כולו אחד, כולו טוב. ותכף שנמצא פעולה משונה, יש שם אחיזת הרע, שזה בחינת עץ הדעת טוב ורע, וכמובן זאת במאמר, אמר רבי עקיבא, כשתגיע לאבני שיש טהור וכולי אין שם. נמצא שתרגום הוא בחינת עץ הדעת ובחינת מתת, בחינת פעולות משתנות, בחינת ששת ימי החול. ועתה הוא נכלל בקדושה בתוך לשון הקודש שהוא מקושר לשבת, דהיינו שאומרים הקדושה בלשון הקודש ובלשון תרגום, ונכלל התרגום בקדושה. וזה בחינת פעולות משתנות שנכללים באחדות הפשוט, שהוא עצם הקדושה. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אלמה, אמי קאה, הקדושה דסידרה. כי עיקר קיום העולם הוא בשביל התכלית שיחזור ויקלל בשורשו, כי בשביל זה נברא העולם ועל זה קיים העולם. וזהו שאמרו שהעולם קיים הקדושה דסידרה שנתקנה בלשון תרגום, שהוא בחינת פעולות משתנות שנכללים באחדות הפשוט, שזהו קיום העולם כנל. כי קיום העולם הוא דבר נפלא שפעולות משתנות, דהיינו העולם ומלואו, יקבלו חיות ויהיו נמשכים מאחדות הפשוט. ועל כן אין קיום לעולם כי אם על ידי קדושה דסידרה, שעל ידי זה נכללים כל הפעולות משתנות באחדות הפשוט כנל, וזהו קיום העולם כנל. דלת. וזה בחינת שיר של יום שאומרים אחר קדושה דסידרה, שאנו מזכירים בכל יום, יום שבת, כמו שאומרים, היום יום ראשון בשבת וכו', כמובן בספרים, שזה בחינת בשביל לזכור בכל יום את השבת, היינו כנל, כדי להמשיך השמחה של שבת לששת ימי החול כנל, שזהו בעצמו בחינת השיר של יום שאומרים, כי עיקר כל השירות הם רק בשבת, שהוא בחינת עולם הבא, שאז יתער השיר של העתיד. וכל השירות של ששת ימי החול, בחינת עולם הזה, הם רק מה שנמשך משבת לששת ימי החול, שיר ושמחה כנל. ועל כן אומרים מתחילה, היום יום ראשון בשבת וכו'. ואחר כך אומרים השיר. כי השיר נמשך משמחת שבת, שנמשך לימי החול כנל. וזהו גם כן בחינת כתורת של אחר התפילה. בחינת שמחה, כמו שכתוב, כתורת ישמח לב. כי עכשיו זוכים לשמחה על ידי שנמשך השמחה של שבת לימי החול כנל. וחוזרים ומסיימים בהלכות ושלום, דהיינו, כל השוני הלכות בכל יום וכו'. כי זה כלל כל הבחינות הנ"ל. כי כל זה נעשה על ידי הלכות שעל ידם זוכים לשלום, בחינת אחדות הפשוט שנתגלה כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וזה בחינת קדושה דסידרה שאומרים במוצאי שבת. היינו כנל, שתכף אחר יציאת השבת ומתחילים ששת ימי החול, על כן אומרים אז קדושה דסידרה, שנתקנה בלשון הקודש ובלשון תרגום, כדי להמשיך קדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי שמקשרים וכוללים לשון תרגום בלשון הקודש, שהוא מקושר לשבת, ואומרים סדר הקדושה בהם כנל. ועל כן נוהגים בשבת ויום טוב שאין אומרים בהם קדושה דסידרה בשחרית כי אם במנחה. כי אז צריכים להמשיך עליהם הקדושה כנל כי הם עצמם, כי אז אין צריכים להמשיך עליהם הקדושה כנל, כי הם עצמם קודש. וגם יום טוב מתגלה בו קדושת שבת כמובן. רק במנחה אומרים הקדושה דסידרה כי מנחה היא סמוך לימי החול. כי תפילת המנחה כרוך ליום שלאחריו לעניין תחנון. על כן אומרים אז קדושה דסידרה כנעל.